12.000 litres de llàgrimes. 20 milions d'acords accelerats. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. 853.000 pregàries suplicant el mateix. Qué triste en las noches sin luna, pero más triste así detrás del Real Madrid sin esperanza ninguna. Tot per 10 euros amb 95. Mai veure perdre el Madrid havia costat tan poc. Get out! I never want to see you again.